Küfrün adı iman oldu. Doğru dürüst giderken, doğru dürüst giderken, Hakk'ın yolu duman oldu. Koyun sesi, kurdun sesi bir çıkıyor. Geçti hayli zaman oldu, adamın adam sevmesi. Geçti hayli zaman oldu, geçti hayli zaman oldu. Adamın adam sevmesi, geçti hayli zaman oldu, adamın adam sevmesi. Geçti hayli zaman oldu. Okşadı gitti camımıza. Daha dünün suratsıza, daha dünün suratsıza, şimdi kaşı keman oldu. Irgat koşar ekmek zalim, ele geçmez de bakalım. Der mahsuni benim halim, korkarım ki yaman oldu. Der mahsuni benim halim, korkarım ki yaman oldu. Korkarım ki yaman oldu. Der mahsuni benim halim, korkarım ki yaman oldu. Der mahsuni benim halim, korkarım ki yaman oldu.